ଯଥାସ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ହାତ ନାହିଁ ମୋତେ ତଥାସ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୁମ ହାତ ତୁମେ ସାରା ଜଗତର ନାଥ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୁମ ହାତ ଖାଲି ମୋ ତଥାସ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ହାତ ନାହିଁ ମୋତେ ତଥାସ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ହାତ ନାହିଁ ମୋତେ ତଥାସ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ହାତ ସବୁଥିରେ ଅଛି ତୁମ ହାତ ତୁମେ ମହାବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଥିରେ ଅଛି ତୁମ ହାତ ଖାଲି ମୋରି ବେଳକୁ ନାହିଁ ଖାଲି ମୋ ତଥାସ୍ତୁ କହିବା।